Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Samochód wjechał w grupę rowerzystów w okolicach Raciborza na Śląsku. Dwaj zginęli. Prezydent Ukrainy wysoko ocenia akcję SBU, dzięki której udaremniono operację służb specjalnych Rosji. Polacy coraz częściej odwiedzają kina i muzea. Gorzej jest z publicznością w teatrach. Dwaj rowerzyści zginęli, dwaj zostali ranni po tym, jak w okolicach Raciborza wjechał w nich kierowca samochodu. Tragedia rozegrała się około godziny 22.30, informuje Mirosław Szymański z policji w Raciborzu. Ze wstępnych ustaleń drogówki wynika, że 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, kierując samochodem Renault na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionej przyczyny uderzył w czterech rowerzystów, którzy jechali w tym samym kierunku, to znaczy w stronę Raciborza. W wyniku odniesionych obrażeń dwóch rowerzystów w wieku 44 lat poniosło śmierć na miejscu. Natomiast dwóch pozostałych mężczyzn w wieku 36 i 44 lat trafiło do szpitala, gdzie po przebadaniu zostali zwolnieni do domu. Kierowca samochodu był trzeźwy. Pobrano mu krew, która została nie zbadana pod kątem obecności narkotyków. Prezydent Petro Poroszenko spotkał się z rosyjskim opozycyjnym dziennikarzem, na którego według ukraińskich służb służby specjalne Federacji Rosyjskiej przygotowywały zamach. SBU upozorowała zabójstwo Arkadija Babczenki. Prezydent wysoko ocenił operację. Petro Poroszenko przyznał, że wiedział on, iż zabójstwo Babczenki jest jedynie grą operacyjną. Dziennikarz był rzekomo zastrzelony w swoim mieszkaniu. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że działania SBU, których celem było udaremnienie terrorystycznej operacji rosyjskich służb, zakończyły się sukcesem. My nareszcie nauczyliśmy się zachęcić. W końcu nauczyliśmy się bronić swego kraju i jego obywateli. Nauczyliśmy się robić to za pomocą niezwykle profesjonalnych działań nowej służby bezpieczeństwa Ukrainy. Jest ona zdolna wypełniać zadania o każdym stopniu trudności. Działania SBU wysoko ocenił też sam Arkadij Babczenko. Od miesiąca widziałem, jak ludzie ci ciężko pracują. Omówiliśmy każdy szczegół operacji. Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zamach przygotowywany na Arkadija Babczenkę miał być początkiem serii zabójstw. Lista obejmowała 30 nazwisk. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Brukseli zbierze się Rada NATO-Rosja. Ambasadorowie państw sojuszu spotkają się z rosyjskim odpowiednikiem. Od czasu aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na Ukrainie do takich spotkań dochodzi rzadko. Ta narada, jak zapowiadał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ma być poświęcona trudnym sprawom we wzajemnych relacjach i większej przejrzystości. Widzimy ostatnio wzmożoną aktywność wojskową w pobliżu naszych granic. Musimy ułożyć trudne relacje, by nie dochodziło do incydentów, które mogą doprowadzić do groźnych sytuacji. Jens Stoltenberg dodał, że NATO chce prowadzić dialog, jednocześnie podtrzymuje krytyczną opinię o działaniach Moskwy. Rosja jest naszym sąsiadem. To się nie zmieni. Musimy przedstawiać zdecydowane stanowisko, kiedy Rosja łamie międzynarodowe prawo, kiedy stoi za cyberatakami, ale to twarde przesłanie musimy połączyć z otwartością do dialogu. Po aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na Ukrainie sojusz zawiesił współpracę wojskową i polityczną z Moskwą. Pozostawił tylko spotkania na szczeblu ambasadorów, które nie przyniosły przełomu we wzajemnych relacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polacy częściej korzystają z wydarzeń kulturalnych, wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. W ubiegłym roku dużo więcej razy niż w 2016 chodziliśmy do kin, muzeów, uczestniczyliśmy w koncertach bądź innych masowych imprezach. W ubiegłym roku ponad 2 miliony seansów zgromadziły prawie 57 milionów widzów, mówi Karolina Dawidziuk z GUS-u. Wzrosło zainteresowanie kinami. Wzrost rok do roku notowaliśmy prawie 9,5%, natomiast niepokojąca jest informacja, że zmniejsza się liczba osób, które odwiedzają teatry i instytucje muzyczne, bo tutaj niemalże odwrotna sytuacja. Ponad 9% odwiedzających widzów i słuchaczy mniej niż w 2016 roku. Lepiej jest w muzeach. Jeśli zerkniemy na liczbę zwiedzających, to tutaj w 2017 roku było to 37,5 miliona osób i to jest ponad 3% więcej niż rok wcześniej. W tych 37 milionach było ponad 14 milionów osób, które zwiedziły te muzea bezpłatnie. W ubiegłym roku w Polsce zorganizowano prawie 7 tysięcy imprez masowych. Zgromadziły one w sumie ponad 26 milionów uczestników. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Tranquility Base Hotel and Casino, Arctic Monkeys, ich najnowsza płyta i z niej 4 out of 5. Pani Ewa słucha do południa na spacerze i pisze tak: nastrajamy się, bo jutro zaczynamy festiwalowy czas emocji i muzycznego szaleństwa, no i wyjątkowej festiwalowej mody. Cieszę się, że bez kaloszy tym razem. Pani Ewo, a sprawdzała Pani prognozy na Warszawę w sobotę? Jak tam wygląda to? Jest ryzyko, że kiedy Florence będzie śpiewać o tym, że sky full of song, to na niebie nie tylko będzie dużo piosenek, ale też i mogą być wyładowania atmosferyczne i wiem, że Florence by to z pewnością nie przeszkadzało. Nie wiem jak ze wszystkimi, którzy będą wtedy ją pod tą sceną oglądać. Do koncertów, do wspomnień koncertowych wrócimy za kilka minut, chociaż teraz też w pewnym sensie, bo we wtorek zagra w Warszawie, ale teraz w roli głównej przede wszystkim jego nowa płyta God's Favorite Customer w każdej godzinie dziś do południa przedpremierowo jedno odtworzenie właśnie z tej nowej płyty, Father John Misty. One more wasted morning when I could be holding you to my side. Somebody stop this joy ride. I'm feeling older than my 35. One more cryptic message, thinking that I might end it. Oh God, you must have woken up to me saying that it's all too much. I'll take it easy with the morbid stuff. With reptilian strangers. Oh my God, you're so naive. You leave this world in a drunken heap. We'll make the arrangements, baby, them on me. You're all that I have, so please don't die. Father John Misty z nowej płyty God's Favorite Customer. A teraz maile trochę na poważnie. Pani Dorota pisze ze Szwajcarii. Za chwilę jadę do pracy w Kilchberg, gdzie w powietrzu unosi się obłędny zapach czekolady, gdyż znajduje się tam fabryka pewnej szwajcarskiej firmy, której nazwy pewnie nie można wymawiać na antenie. Nie można, pani Doroto. W ogóle dzięki temu, że mogę słuchać Trójki, jakoś wytrzymuję rozłąkę z Polską. Pani Doroto, serdecznie pozdrawiamy, a z kolei pani Ewa pisze, że słucha do południa, słucha pani Ewa i dwoje przeziębionych dzieci i wszyscy uziemieni w domu. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie zaglądam nawet w tej chwili, oczywiście uparcie nie chcę się właśnie odświeżyć, ale już. Pan Maciek wysłał mi zdjęcia z, zdaje się, piątkowego koncertu The Rolling Stones w Londynie, gdzie supportowała ich Florence and the Machine, gdzie dołączyła także Florence Welch do Stonesów w czasie Wild Horses. I pan Maciej o koncercie Florence pisze tak: pełny profesjonalizm. Proszę sobie wyobrazić, że ma pani do zagrania koncert w szatni przed wielkim wydarzeniem. Publiczność wchodzi podekscytowana, czekając na gigantów. Nie interesuje ich, co dzieje się na scenie. A jednak Florence dała występ jak na Glastonbury. No ale Florence już była, a Stonesi jeszcze nie. To czas na Stonesów. Burn. Pani Małgorzata pisze, miło słucha się w pracy, bo niektórzy dziś w Polsce również muszą. Oj, wiemy, pani Małgorzato, ale myślami jestem już przy lipcowym koncercie Stonesów. Mam nadzieję, że zagrają Gimme Shelter. Ja też. A wcześniej warszawskim Queens of the Stone Age. To będzie wspaniały sezon koncertowy. Tak jest, wszystko na to wskazuje. Autopromocja. To, co najpiękniejsze, wiosna. Czyli wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Na antenie Trójki retransmisja tego wydarzenia. O 16:00 swingowe standardy w porywającej interpretacji The Pupini Sisters z towarzyszeniem Pasadena Roof Orchestra. Natomiast o 18:00 utwory wybrane z filmowego dorobku Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej i Kwintetu Wokalnego. Do usłyszenia już dziś. Autopromocja. I want to see, to see myself. I want to live it. Zgodnie z obietnicą wróciliśmy do muzyki z The Man Who, drugiej płyty zespołu Travis. To było Turn. A wcześniej Stonesi i koncertowa wersja Gimme Shelter. I wtedy pani Zuzanna napisała, że Florence i Stonesi idealni na przedślubny stres. Pani Zuzanno, trzymamy kciuki. A jeśli chodzi o sytuacje dość stresujące, to teraz wspomnienie. Mniej więcej podobny czas, 99 rok, wtedy ukazała się płyta. W 2000 roku odebrał za nią jedną z najważniejszych i najbardziej prestiżowych nagród muzycznych na Wyspach, czyli Mercury Prize. On, czyli Badly Drawn Boy. I kiedy odebrał czek, bo to 20 tysięcy funtów od Julesa Hollanda, który prowadził galę, Badly Drawn Boy postanowił nonszalancko rzucić go na podłogę, bo emocje, to wszystko to było zaskoczenie, że wygrał, to było zbyt dużo. Jeden z brytyjskich brukowców podniósł ów czek, wydrukował go w swojej gazecie, ale później oddali, a właściwie wysłali do managementu Badly Drawn Boya. Ale to rzeczywiście wspomnienie jest jednym z tych najmocniejszych związanych z jego debiutancką płytą i właśnie tym momentem, szczególnie w brytyjskiej muzyce, kiedy wszechświatem, przynajmniej tym skromnym, brytyjskim, zawładnęła właśnie taka subtelna, kojąca muzyka. To outrun you. Badly Drawn Boy. Uśmiecham się od 9 do listów od Państwa. Naprawdę za wszystkie dziękuję. Pan Grzegorz pisze: Pani Aniu, pierwszy raz zostałem z dzieciakami sam na 4 dni. Pierwszy raz w życiu gotuję rosół, a chłopaki roznoszą swój pokój. Pani Katarzyna pozdrawia nas z Krakowa i pisze: dzisiejsze do południa wspaniale łagodzi żal, że pogoda taka piękna, a ja jestem przywiązana do laptopa i kończenia poważnego tekstu naukowego. Poza tym nie powinnam się oszukiwać, że uzgodnienie terminów do oddania kolejnych tekstów na dzień przed datami wymarzonych i wyczekanych koncertów nie jest najlepszym i od lat sprawdzonym sposobem na zadziwienie recenzenta tempem pracy. Pani Katarzyno, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że dzisiejsze do południa jednak pomaga, a nie rozkojarza tymi wszystkimi zapowiedziami zdarzeń. O, tego pana z przyjemnością zobaczyłabym na żywo, to jest jeszcze na mojej liście rzeczy do zrobienia. Leon Bridges. Slow down, 'cause I keep tripping on words I don't wanna say. Just tell me right now, 'cause I keep seeing the signs you want me to stay. I can't commit, I can't make plans. Sometimes the bed ain't worth the hand. I think you're special, it makes me sad. Don't wanna wonder what we could have had. And I hope you understand. Don't get your feelings broken for nothing. Maybe I'm leaving, leaving here with nothing. I might regret that I can't be a man. Sometimes a bed isn't worth the hand. And I can't keep letting this wave carry me away. So tell me right now, 'cause I keep seeing the signs you want me to stay. I got it bad, I think you know. You're everything, you're beautiful. But my life is fast, can't make it slow. We're here right now, kiss me before I go. But you got to let me go. Don't get your feelings broken for nothing. Maybe I'm leaving, leaving here with nothing. I might regret that I can't be a man. Sometimes a bed isn't worth the hand. I've been hurt before, don't wanna hurt no more. I've been hurt before. Sometimes a bed isn't worth the hand. That Ain't Worth a Hand, Leon Bridges. Tak rozpoczyna się jego najnowsza płyta Good Thing. Wspominałam na początku audycji, że dziś będziemy pamiętliwi do południa i kolejny raz zaglądamy w karty muzycznej historii. 86 rok, czyli 32 lata temu, dobrze liczę, 32 lata temu Peter Gabriel miał z albumem Soul brytyjski numer 1. To powspominamy. going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be your sledgehammer. Widziałam po sobie, widziałam po Agnieszce, że to trudno nie wykonywać małych układów choreograficznych, słuchając tej piosenki Sledgehammer. A to kolejny wątek koncertowy, który pojawia się w korespondencji od Państwa, to też oczekiwanie na to, co przyniesie tegoroczne koncertowe lato. Samfa. You fall into arms without a word, and only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite,